और अभिन्न होगा तो उपदेश व्यर्थ होगा। ये दोनों पक्ष में ये दोष आया। आगे 492 पृष्ठ में पाठ चलता है। दोष द्वये स्व युथ्य समाधिम उत्थापयति। ये दोनों दोष में स्वयुथ्य अर्थात तो वेदांत एकदेशी इसका समाधिम उत्थापयति, एकदेशी समाधान देता है। शंका पूर्व पक्ष कह दिया, दोनों पक्ष में दोष हुआ, भाष्य में एकदेशी समाधान देता है। अत्र केचित परिहारम आचक्षते, यहाँ कुछ लोग परिहार कहते हैं। परमात्मा न साक्षात भूतेषु अनुप्रविष्टः स्वेन रूपेण। परमात्मा भूतेषु स्वेन रूपेण साक्षात न अनुप्रविष्ट, मंत्र आता है कि तत्सृष्ट्वा तदेव अनुप्राविशत इस प्रकार के, किंतु यह कहते हैं कि न साक्षात अनुप्रवेश नहीं हुआ। ईश्वर अविकृत स्वरूपेण, 4 नंबर टिप्पणी दे दिया स्वेन रूपेण, इसका अर्थ 4 नंबर कहते हैं अविकृत स्वरूपेण, कुछ विकार को प्राप्त नहीं करके वही परमात्मा अर्थात वही चैतन्य रूपेण प्रवेश ऐसा नहीं किया। टीका में कथम तरी तस्य कार्य प्रविष्टस्य जीवत्वम्, फिर वह परमात्मा कार्य ये शरीर में प्रवेश करके फिर जीवत्व को कैसे प्राप्त करता है। भाष्य में किं तरी, पूर्व पक्ष पूछता है किं तरी, फिर प्रवेश का क्या तात्पर्य है, तो एकदेशी वाले कहते हैं विकार भावम आपन्नो विज्ञानात्मक विज्ञानात्मत्वम प्रतिपेदे। विकार भाव को प्राप्त किया, निर्विकार रूपेण अथवा विकार रहित रूपेण अविकृत रूपेण प्रवेश नहीं हुआ, विकार भाव को प्राप्त करके प्रवेश किया। प्रतिपेदे 7 नंबर टिप्पणी प्रतिपेदे इति, तथा च ईश्वर विकार एव जीव इति भाव। दृष्टांत दे दिए ममैवांश जीव लोके। आगे टीका में जीवस्य ब्रह्म विकारत्वे अपि ततो भेदे न अहम् ब्रह्म इति धि, ततो भेदे न अहम्, अलग पद होना चाहिए इसमें, अलग नहीं है ना, मिला अलग है उसमें, अलग कर देंगे। जीवस्य ब्रह्म विकारत्वे, जीव अगर ब्रह्म का विकार माना जाएगा, तत्व भेद है क्योंकि दो पक्ष बीच पूर्व पक्ष दिखाया था भेद और अभेद, अगर भेद होगा अहम ब्रह्म इति धीर न अहम ब्रह्म इति धी, तो अगर भेद होगा तो, और अभेद अगर जीव ब्रह्म अभिन्न हो जाएंगे, ब्रह्मणोपि संसारिता इति आशंक्य, जीव ब्रह्म अभिन्न हो जाएगा तो ब्रह्म भी संसारी हो जाएगा। ये दोष जो पूर्व पक्ष कहा था वही दोष पूर्व पक्ष कह रहा है। सच भाष्य में सच विज्ञानात्मा परस्मात् अन्यो अनन्यश्च, पूर्व पक्ष कह दिया अन्य होने से भी दोष आ गया, अनन्य होने से भी दोष आ गया, इसलिए केचित वाला कहते हैं ये जो विज्ञानात्मा जीव है वो परमात्मा से अन्य भी है अनन्य भी है। 8 नंबर टिप्पणी देखिए अन्यो अनन्यश्च सर्वस्य वस्तुनो भिन्ना भिन्न स्वभावत्वात्, सभी वस्तु भिन्न भी है अभिन्न भी है, जैसे घट पट से ये भिन्न है क्योंकि घट में घटत्व है पट में पटत्व है, किंतु द्रव्यत्व न दोनों भिन्न होंगे, तो इसी को कहते हैं घटत्व द्रव्यत्वादिना दोनों द्रव्य है, तो सभी पदार्थ भिन्न भी होंगे और अभिन्न भी हो जाएंगे। जीवस्यापि वस्तुत्वात् ब्रह्मणो भिन्ना भिन्नत्वम्, जीव भी तो ब्रह्म से अभिन्न भी है, कैसे कहते हैं वस्तुत्वात्, दोनों ही वस्तु है इसलिए वस्तुत्व न अभिन्न हो गए, और जीवत्व लेकर के अभिन्न हो गया, तो जीवस्यापि वस्तुत्वात् ब्रह्मणो भिन्ना भिन्नत्वम्, क्यों कहते हैं सर्वस्य वस्तुनो भिन्ना भिन्न स्वभावत्व, सभी वस्तु भिन्न भी होंगे अभिन्न भी होंगे, तो जीव भी भिन्न वस्तु है ब्रह्म भी वस्तु है, होने से इनमें भी भिन्ना भिन्नत्व आएगा, तो यहाँ भिन्ना भिन्नत्व कैसे आएगा कहते हैं समुद्र तरंगवत, तरंग दृष्टि लेने से भिन्न हो गया, समुद्र दृष्टि लेंगे तो कहें अभिन्न हो गया, तरंग समुद्र से, समुद्र दृष्टि से जल दृष्टि से भिन्न नहीं है, तो कह दिए कि इसी प्रकार की केन रूपेण भिन्न अन्येन रूपेण अभिन्न, ये जगत में सभी पदार्थ इस प्रकार के हो जाएंगे। सच सच कह करके एकदेशी समाधान दे दिया, विज्ञानात्मा परात्मा से अभिन्न भी है और भिन्न भी है। ये न ये दोनों प्रकार के होने से टीका में तथापि कथम संकित दोषाभावस, भिन्न होने से दोष है अभिन्न होने से दोष है, ये दोष का निराकरण करने के लिए आप भिन्ना भिन्न कह दिए, किंतु दोष का निराकरण कैसे हुआ। तथापि कथम संकित दोषाभाव, संकित दोष से अभाव कथम, जो संकित दोष भाष्य में इसका उत्तर देता है एकदेशी, ये न नव टिप्पणी ये न रूपेण, क्योंकि ये अन्य हुआ तेन संसारित्व संबंधी, तो क्योंकि ये अन्य क्योंकि ये न अन्यस तेन तेन अर्थात अतः संसारित्व संबंधी, यह जीव परमात्मा से भिन्न है, भिन्न होने से ये जीव संसारी हुआ, संसारित्व का संबंध हो गया, और ये न अनन्य तेन अहम ब्रह्म इति अवधारण अर्ह, अनन्य होने से मैं ब्रह्म हूँ और अन्य होने से कहते हैं मैं जीव हूँ, जीवत्व के साथ संबंध हो गया, जब भेद हुआ तब जीवत्व के साथ संबंध हो गया, जब अभेद हुआ कहते हैं मैं ब्रह्म हूँ, तो भिन्ना भिन्न ये दो प्रकार की इस प्रकार की मान लेंगे। अर्थात ये जो एकदेशी है वो निदिध्यासन काल वाला है ऐसे उसको लिया जाएगा, तो कभी लगता है मैं ब्रह्म हूँ फिर कभी लगता है मैं तो जीव हूँ, सुख दुख होता है इस प्रकार की अवस्था वाला। आगे भाष्य में एवं सर्वम अविरुद्धम भविष्यति, इसलिए पूर्व पक्ष को एकदेशी कह रहा है आप जो दोष दिखाते हैं वो सब दोष कुछ नहीं है, सर्वम ये सब अविरुद्ध होगा, भेद भी है अभेद भी है, भेद होने से संसारी मानता है अभिन्न होने से ब्रह्म है, ये दोनों पक्ष ये संभव हो जाएगा। टीका में एवमिति भिन्ना भिन्नत्व परामर्शः, जो भाष्य में कहा गया एवं सर्वम अविरुद्धम, तो एवं का अर्थ भिन्ना भिन्न दोनों मान लेने से सब अविरुद्ध। आगे टीका में कहा सर्वमिति उपदेशादि निर्देशः, जो भाष्य में कहा सर्वम अविरुद्धम अर्थात उपदेश इसमें कोई विरोध नहीं है, तो जब भिन्न होगा संसारी मानता है उसको उपदेश किया जाएगा। 14 नंबर टिप्पणी दे दिए आदि सर्वम इति उपदेशादि निर्देश, अर्थात उपदेश में भी कोई विरोध नहीं होगा, आदि कहने से असंसारित्व, ये अनुस्वार गलत जगह में हो गया, असंसारित्व उपदेश 14 नंबर टिप्पणी में, असंसारित्व उपदेश सार्थक्य स्पृक, ये उपदेश भी ये संभव होगा। टीका में एकदेशी मतं निराकर्तुं विकल्पयति, अभी एकदेशी का ये मत हो गया भिन्ना भिन्न मान लीजिए, इसका मत को निराकरण करने के लिए विकल्पयति सिद्धांती विकल्प करता है। भाष्य में तत्र विज्ञानात्मनो विकारपक्ष एता गतयः, विज्ञानात्मा को अगर परमात्मा का विकार मानेंगे तो एतागतयः, एतागतयः टीका में कहते हैं एतागतयः इति एते पक्षा वक्ष्यमाणः संभवति, अगर आप विकार मानेंगे तो आगे जो पक्ष हम दिखा रहे हैं इतने पक्ष ही हो पाएगा, इसके ऊपर विचार करके देख लेंगे, अगर ये पक्ष कोई भी नहीं हो पाएगा अर्थात विकार नहीं होगा, तो विकल्प जितना करेंगे अगर कोई भी विकल्प नहीं हो पाएगा मान लेंगे कि ये जो बात आप कह रहे हैं ये संभव नहीं होगा, ये सिद्धांति कह रहा है। तो जो भाष्य में कह गया विकार पक्ष में यही गति है, तीन गति दिखाएंगे। टीका में एता गतय इति एते पक्षा वक्ष्यमाणा, आगे जो कहे जाएंगे ये संभवन्ति न गत्यंतरम, इससे भिन्न गति ये नहीं हो पाएगा। आगे भाष्य में अभी ये सब गति दिखाते हैं, पृथ्वी द्रव्यवत अनेक द्रव्य समाहारस्य सावयवस्य परमात्मनः एक देश विपरिणाम विज्ञानात्मा घटादिवत पूर्व संस्थान वस्थस्य वा परस्य एक देशो विक्रियते केश उसरादिवत। द्वितीय विकल्प हुआ सर्व एव वा परः परिणमेत क्षीरादिवत। ये तृतीय विकल्प हुआ। तीन विकल्प सिद्धांति करता है। पृथ्वी द्रव्यवत अनेक द्रव्य समाहारस्य, ये जो पृथ्वी है मान लीजिए घट है, इसमें दो कपाल है कहेंगे कितने कपालिका हो जाएंगे। तो पृथ्वी द्रव्यवत अनेक द्रव्य समाहारस्य सावयवस्य परमात्मनः, परमात्मा सावयव है अनेक अवयव इसका है। एक देश विपरिणाम, ये परमात्मा का एक देश इसी का ही विपरिणाम होगा। और वो जो विपरिणाम हो जाएगा वो विज्ञानात्मा, जैसे घटाधिवत पृथ्वी जितना है सभी पृथ्वी घट हो गए हैं, तो पृथ्वी का एक देश ही घट बना है, कुछ पृथ्वी घट बना है, ये प्रथम पक्ष हुआ। तो इसी प्रकार की परमात्मा का एक देश जीव रूपेण विपरिणामित तो हो गया। टीका में इसको देखिए पूर्व पृष्ठा से, यथा पृथ्वी शब्दितं द्रव्यम अनेक अवयव समुदाय। पृथ्वी जो है मतलब संपूर्ण पृथ्वी, इसमें अनेक अर्थात अणु मिल करके द्विणु को त्रिणु को मिल करके सब हुए हैं, अनेक अवयव समुदाय जैसे है तथा भूत भौतिकात्मक अनेक द्रव्य समुदाय सावयव परमात्मा। ये परमात्मा सावयव है, इसमें अवयव सब कौन है कहते हैं अनेक भूत भौतिक, हमारे से उदाहरण देते ना तिरुपति लड्डू तो इस प्रकार के वो मानने वाले परमात्मा सावयव है। तो इस प्रकार तस्य एक देश, इस परमात्मा का एक देश चैतन्य लक्षण परमात्मा का, परमात्मा ये भूत भौतिक चैतन्य से मिल करके परमात्मा हुआ है, उसमें जो चैतन्य अंश है तद विकार जीव, अर्थात परमात्मा का चैतन्य अंश का ही विकार जीव हो गया। अच्छा, जैसे पृथ्वी एक देश मृद विकार घट शरावादिवत, पृथ्वी का एक देश हो गया मृद, मृद का विकार जो घट शरावादि, एक देश मृद उसका विकार हो गया ये घट शरावादि वत, इति एक कल्प, ये प्रथम कल्प हुआ। अर्थात परमात्मा का जो चैतन्य अंश है वही विकार को प्राप्त करके जीव हो गया, प्रथम विकल्प हुआ। द्वितीय विकल्प भाष्य में घटाधिपत पूर्व संस्थान न, ये घटाधिपत ये एक हो गया, प्रथम विकल्प हो गया। आगे पूर्व संस्थान से द्वितीय विकल्प आरंभ हो रहा है। पूर्व संस्थानावस्थस्य, यहाँ एक नंबर टिप्पणी दिया है परमात्मा अनुपमर्दित पूर्वावस्थस्य, ये पूर्व संस्थानावस्थस्य का टिप्पणी है। वो घटाधिपत में आ गया, बीच में आ गया, तो किंतु वो जाएगा पूर्व संस्थानावस्थस्य। पूर्व संस्थानावस्थस्य का तात्पर्य है कि पूर्व उसका जैसे संस्थान, संस्थान अर्थात अवयव संघात, जैसे जैसे है उसका कोई विकार मतलब अनुपमर्दित, वो कोई टूट फूट नहीं गया, ऐसे ही रहता है पूर्व संस्थान अनुपमर्दित पूर्व पूर्वावस्थस्य वा परस्य एक देशो विक्रियते केश उसरादिवत। जैसे पृथ्वी, पृथ्वी का एक देश उसर भूमि, उसर मरुभूमि हुआ, तो पृथ्वी पृथ्वी ही रहा, उसका एक देश इस प्रकार की ये दिखने लगा। अथवा केश, केश अर्थात तो मनुष्य शरीर जो है, शरीर जैसा है ऐसा रहा, केश उसमें कुछ विकार बन करके दिख रहा है। तो केश जब बनते हैं उस समय में ये मनुष्य शरीर का कुछ ये नहीं हो जाता है, कुछ परिवर्तन नहीं हो जाता है, अनुपमर्दित पूर्वावस्था अभी केश उठने लगा। इस प्रकार की पूर्व विकल्प में क्या था, कुछ अंश परिवर्तन हो गए, और यहाँ किंतु जो उसका मूल रूप था वो ऐसे ही रहता है, उसी में कुछ अंश इस प्रकार के अलग आते हैं विक्रियते। टीका में यथा भूमेर उसरादि देशो नख केशादिर्वा पुरुषस्य विकारः। तो पुरुष का विकार जैसे नख केशादि, पुरुष का शरीर जैसा रहना है ऐसा होता है अनुपमर्दित शरीर विकार, तथा अवयविनः परस्य एक देश विकारो जीव। अवयवी जो परमात्मा है उसका एक देश ये विकार हुआ, अर्थात किसी अंश में ये केश लोम इत्यादि ये सब जो नख इत्यादि ऐसे विकार हुए अनुपमर्दित पूर्व रूप, द्वितीय कल्प हुआ। और तृतीय कल्प भाष्य में कहते हैं सर्व एव वा परह परिणमेत, परमात्मा संपूर्ण परिणाम को प्राप्त कर लिया। जैसे क्षीराधिपत, क्षीर से जब दधि हो गया संपूर्ण क्षीर दधि हो जाता है क्षीराधिपत। टीका में यथा क्षीरम स्वर्णम वा सर्वात्मना दधि रुचकादि रूपेण परिणमते तथा कृष्ण एव परो जीव भावेन परिणमेत इति कल्पांतरम। जैसे क्षीर दधि रूपेण, कृष्ण क्षीर परिवर्तन हो जाएगा, स्वर्णम रुचकादि रूपेण जितना सुना दिया था सब में बना दिया अलंकार, इस प्रकार की परिणमते तथा कृष्ण एव परो जीव भावेन परिणमेत, संपूर्ण परमात्मा जीव भाव में परिणत हो गया, ये कल्पांतर। अरे प्रथम पक्ष में उपमर्दन हुआ, द्वितीय पक्ष में पूर्व रूप का नाश नहीं हुआ, तृतीय पक्ष में संपूर्ण परिणाम हुआ। प्रथम दो पक्ष में एक अंश परिणाम हो रहा था, तृतीय में संपूर्ण परिणाम हुआ। तत्र आद्यम अनुद्य दूषयति, एक अंश का परिणाम होता है चैतन्य अंश का और वही जीव, इसका अभी निराकरण करते हैं भाष्य में। तत्र समान जातीय अनेक द्रव्य समूहस्य कश्चित् द्रव्य विशेषो विज्ञानात्मत्वं प्रतिपद्यते यदा। समान जातीय अनेक द्रव्य का समूह हो गए परमात्मा, भूत भौतिक चैतन्य ये सब मिल करके ये नाना रूप हो गए, इनका समूह, समूहस्य समूहस्य परमात्मनः कश्चित् द्रव्य विशेष विज्ञानात्मत्वं प्रतिपद्यते, उसमें कोई अंश है जो कि विज्ञानात्म हो जाता है। कभी कभी कुछ पदार्थ बहुत सारे मिल करके होते हैं उनमें कोई एक पदार्थ रहता है जो जल्दी खराब हो जाता है, तो इसी प्रकार की हो जाएगा कश्चित् द्रव्य विशेष विज्ञानात्मत्वं प्रतिपद्यते जब होता है तदा च समान जातीयत्वाद एकत्वं उपचरितम एव। सिद्धांति कह रहे हैं आप कहते हैं कि समान जातीय अनेक द्रव्य मिले हुए हैं उसमें से कोई एक में कुछ विकार हो गया। वास्तविक सिद्धांत कहते हैं कि तदा समान जातीयत्वाद एकत्वम, ये गौण प्रयोग करते हैं अर्थात वास्तविक उसमें एकत्व है नहीं, समान जातीय होने से एक कह दे, जैसे घट पट पर्वत इत्यादि हैं आप कह दिए सब पृथ्वीत्व एक है, किंतु घट पट पर्वत जब कहेंगे इसमें पट सबसे शीघ्र खराब हो जाएगा, घट इतना जल्दी नहीं होगा, कहते हैं पृथ्वीत्व द्रव्यत्व सबको समान अथवा पृथ्वीत्व समान कह करके आप कह दिए कि उसका एक अंश विकार हो गया, किंतु वास्तव में वहाँ एकत्व है नहीं। तो एकत्व जो कहते हैं सिद्धांत कहते हैं कि उपचरितम एव एकत्वम न तो परमार्थतः। तीन नंबर टिप्पणी गौणम, चार नंबर टिप्पणी मुख्यम, अर्थात मुख्य एकत्व नहीं है, ये अलग अलग है। आप एक अर्थात विस्तृत दृष्टि लेकर के पृथ्वीत्व लेकर के कहते हैं कि एक हो गया, घटत्व पटत्व पर्वतत्व लेंगे तो सब अलग अलग है। टीका में नाना द्रव्याणाम समाहारो वा तानि वा अन्योन्य अपेक्षाणि परश्चेत न तस्य ऐक्यम स्यात् नहीं बहूनाम मुख्यम ऐक्यम समाहारस्य च समुदाय अपरपर्यायस्य समुदायिभ्यो भेदाभेदाभ्याम दुर्गुणत्वेन कल्पितत्वात् इत्यर्थः। नाना द्रव्याणाम समाहार, परमात्मा को आप नाना द्रव्य का समाहार कहते हैं, तानि वा अन्योन्य अपेक्षाणि, तो ये समाहार हुए हैं, हो सकता है कि कोई किसी को अपेक्षा नहीं करता अथवा हो सकता है कि अन्य अपेक्षा करते हैं जितने मिले हुए हैं। इसी प्रकार की परश्चेत, पर परमात्मा, परमात्मा अगर इस प्रकार की है तो न तस्य ऐक्यम स्यात्, ये वास्तविक तो फिर वो जो सब अवयव है उसमें वास्तविक ऐक्य नहीं है, न ऐक्यम स्यात्। क्यों? नहीं बहुना मुख्यम ऐक्यम, जहाँ बहुत पदार्थ मिले हुए हैं उसमें मुख्य ऐक्य नहीं होगा। जो कह दे कि यहाँ 10 व्यक्ति है, सब व्यक्ति कहते हैं एक ही स्थान से आए हैं, कह दे एक ही है सब, किंतु वास्तव ऐक्य नहीं है। नहीं बहुना मुख्यम ऐक्यम। अच्छा, समाहारस्य च, कहेंगे हम वो जो अवयवी अवयव है उनमें ऐक्य नहीं कह रहे हैं, समाहार को ऐक्य कह रहे हैं। इनका इतने सारे पदार्थ का जो समाहार है वही परमात्मा है। सिद्धांत कहते हैं समाहार क्या चीज़ है? समाहारस्य च समुदाय अपरपर्यायस्य। समाहार शब्द का अर्थ होता है समुदाय। ये जो समुदाय होता है ये समुदायी से भिन्न है अथवा अभिन्न है? जो समाहार हो गया, जो कहते हैं कि ये दशानाम मनुष्याणाम समाहार, ये समाहार क्या चीज़ है? ये जो 10 व्यक्ति से वो अलग है अथवा अलग नहीं है, इस प्रकार की कहेंगे। तो अगर अलग कहेंगे तो उनको निकाल दीजिए, 10 व्यक्ति को निकाल दीजिए, आपका समाहार रहना चाहिए। तो कहेंगे ना तो भिन्न नहीं है तो अभिन्न है, तो अभिन्न है तो फिर ये समाहार ये पदार्थ ठोर क्या है? ये तो 10 व्यक्ति ही तो देख रहे हैं, दिख रहे हैं। तो समुदायभ्यो भेदा भेदाभ्याम, भेद से भी दुर्भण निरूपण नहीं हो पाएगा। अभेद कहेंगे समुदाय से समुदाय, ये भी दुर्भण वर्ण शब्द नहीं कह सकते। अच्छा, 10 नंबर टिप्पणी देखिए, ये बहुत जगह विचार होता है। दुर्भणत्वम दुर्निरूपत्वेन इत्यर्थ तथा ही न तावत समुदायः समुदायिभ्यो भिन्नस्। समुदायः समुदाय से भिन्न नहीं है। क्यों? तद व्यतिरेकेण तत् स्वरूप अनुपलम्भात्। समुदाय को निकाल लीजिए, समुदाय का कोई स्वरूप तो नहीं रहता है, ना भी अभिन्न है। समुदाय समुदाय के साथ अभिन्न है ये भी नहीं है। प्रत्येकस्मिन् समुदाय ने समुदाय व्यवहार आपत्ते है। अगर कहेंगे कि जो समुदाय है वो समुदाय के साथ अभिन्न है, तो समुदाय 10 है। अभी अभिन्न कहने से किस 10 के साथ ही अभिन्न होगा? अगर कहेंगे कि नहीं प्रत्येक के साथ अभिन्न होगा, जैसे कहते हैं गो तो सभी गो में पूर्ण तैयार रहेगा, तो फिर आप प्रत्येक व्यक्ति को भी समुदाय कह देंगे? जो समुदाय है समुदाय के साथ अभिन्न हो गया, तो प्रत्येक समुदाय में समुदाय का व्यवहार हो जाएगा। जैसे गोत्व प्रत्येक गो में पूर्णतया रहेगा, रहने से हम प्रत्येक गो को गो कह देते हैं, इसी प्रकार की दोष आएगा। समुदाय व्यवहार आपत्ति, प्रत्येक समुदाय में समुदाय व्यवहार का आपत्ति आएगा। और मिथः समुदाय नाम अभेदापत्तेश्च। अभी क ख ग घ इस प्रकार के, क जो समुदाय है ये समुदाय के साथ अभिन्न है, ख जो समुदाय है वो समुदाय के साथ अभिन्न है। तद अभिन्ना अभिन्नस्य तद अभिन्नत्व। अभी क अभिन्न समुदाय, समुदाय अभिन्न ख, अर्थात क ख बराबर हो गए, ये दोष आएगा। समुदाय नाम अभेदापत्तेश्च, परस्पर में अभेद हो जाएगा। तद अभिन्ना भिन्नस्य तद अभिन्नत्व नियमात, ये नियम है। इसलिए समुदाय बोल करके पदार्थ ये कभी उसका निरूपण नहीं हो पाता है। इसलिए कहते हैं जो समुदाय है ये केवल एक मानसिक कल्पना है। जब तक मन में वो कल्पना रहेगा तब तक साथ चलेंगे। मन का यही धर्म है कि परिवर्तनशील। इसलिए यही जगत का नियम है कि कोई भी समुदाय नित्य नहीं होगा, एक दिन निश्चित रूप से नाश हो जाएगा, ये जगत का नियम है। अभी पूर्व पक्ष कहेगा आगे टीका में, तरी ब्रह्मणो मुख्यम ऐक्यम मा भूत। ये जो ब्रह्म के सभी जो जितने सारे अवयव कह दिए जीव, इसमें मुख्य ऐक्य फिर न हो, अर्थात जीव ब्रह्म में ये मुख्य ऐक्य न हो। तो तरी तरीका अर्थ 12 नंबर टिप्पणी, यथोक्त पक्षीय मुख्य ऐक्य असंभव है। आपने कह दिया कि ये ऐक्य तो मुख्य नहीं है, ये तो गौण है, तो समुदाय को लेकर के जो कहना। तो पूर्व पक्ष कहता है ठीक है इष्टापति, इस प्रकार कहने से सिद्धांती भाष्य में कर रहा है तथा च सती सिद्धांत विरोध। तथा च सती 5 नंबर टिप्पणी में, परस्य मुख्य ऐक्य अनभ्युपगमे, परमात्मा एक है, बाकी सब कुछ अर्थात है ही भी नहीं, जीव बोल करके कुछ भिन्न है ही नहीं, इस प्रकार की मानेंगे नहीं मानेंगे, मुख्य ऐक्य अनभ्युपगम है, स्वीकार नहीं करेंगे तो कहते हैं सिद्धांत विरोध, सिद्धांत सर्व सिद्धांत विरोध, परमात्मा ये एक ही है और आप उसको अभी नाना अवयव स्वीकार करेंगे तो नाना अवयव होने से मुख्य ऐक्य कभी नहीं होगा उसमें, तो सभी दर्शन में विरोध हो जाएगा, क्योंकि सभी दर्शन वाले कहेंगे कि परमात्मा तो एक ही है। इस प्रकार की ये अर्थात सावयव होकर के गौण ऐक्य परमात्मा में ये नहीं है, परमात्मा एक ही है। टीका में नहीं तन नानात्वं कस्यापि सम्मतम्, कस्यापि तेरह नंबर टिप्पणी, वादिनः प्रतिवादिनः उदासीनस्य मध्यस्थस्य, कोई भी वाद में ये चार हो सकते हैं, वादी प्रतिवादी मध्यस्थ उदासीन, तो ये किसी को भी ये सम्मत नहीं है कि परमात्मा सावयव हो जाएंगे। टीका में द्वितीयम अनुद्य निराकरोति, द्वितीय विकल्प था जैसे केशव उसराधिवत परमात्मा का ये विकार होते हैं, पूर्व अवस्था ऐसे रहेगा, शरीर जैसा शरीर रहेगा, केश नख इत्यादि ये विकार होते हैं, ये द्वितीय विकल्प। भाष्य में अथ नित्य अयुत सिद्धौ न सिद्ध, नित्य अयुत सिद्ध अवयव अनुगतो अवयवी पर आत्मा, परमात्मा कैसा है कहते हैं कि अवयव में अनुगत होने वाला अवयवी, और कैसे अवयवी है कहते हैं नित्य अयुत सिद्ध, जैसे पट सर्वदा तंतु में ही रहेगा, तंतु को छोड़ करके पट नहीं रहा जा सकता है, इसको कहते हैं अयुत सिद्ध। ये परमात्मा भी अपने अवयव में इसी प्रकार के ही ये रहेगा, अर्थात अयुत सिद्ध हो करके। अच्छा, पर आत्मा अवयवी पर आत्मा, तस्य तद अवय तस्य तद अवस्थस्य एकदेशो, भाष्य में एकदेशो विज्ञानात्मा संसारी, यह द्वितीय पक्ष लेंगे, यहाँ तक पहले लेंगे। भाष्य में यह परमात्मा अवयव में अनुगत होकर के रहता है, तद अवस्थस्य, यही जो परमात्मा अवयव में अनुगत है जैसे पट तंतु में अनुगत है, उसी का एक देश विज्ञानात्मा संसारी, तो वो जो अर्थात पट का एक देश विज्ञानात्मा वो संसारी हो जाएगा। पट का एक देश मान लीजिए एक तंतु, पट का एक तंतु ये विज्ञानात्मा ये संसारी रहेगा। तदापि सर्व अवयव अनुगतत्वात्, अर्थात पट का एक तंतु विज्ञानमय हुआ और वो एक तंतु अगर रक्त रूप हुआ, मान लीजिए अभी पट का श्वेत रूप और बचेगा क्या, नहीं रहेगा, वो पट अभी चित्र रूप आ जाएगा। तदापि सर्व अवयव अनुगतत्वात्, परमात्मा सर्व अवयव में अनुगत है होने से अवयविन एव अवयवगतो दोषो गुणो वा इति, अभी एक तंतु रक्त हो गया, दूसरा तंतु कृष्ण हो गया, तो पट अभी वो भी नाना रूप चित्र रूप दिखने लगेगा। अवयवगतो दोषो गुणो वा इति विज्ञानात्मनः संसारित दोषेण परैव आत्मा संबध्यत इति इयमपि अनिष्टा कल्पना, तो विज्ञानात्मा भी उसमें, विज्ञानात्मा में संसारी तो दोष रहता है, अभी ये जो परमात्मा है यह विज्ञानात्मा इसका अवयव है, इसमें अनुगत है परमात्मा विज्ञानात्मा में, जीव में अनुगत होने से, और विज्ञानात्मा में संसारी तो दोष है तो होने से परमात्मा में पर एव आत्मा संबध्यते, परमात्मा भी इसे संबद्ध हो जाएगा। इति इयम अपि अनिष्टा कल्पना, ये कल्पना भी अनिष्ट हुआ। टीका में पूर्व पृष्ठा में सर्वदा एव अपृथक अवस्थितेषु अवयवेषु जीवेषु, जीव परमात्मा का अवयव हो गया और परमात्मा सर्वदा ये जीव में अनुगत होकर के रहेगा, अर्थात परमात्मा कभी जीव से अलग नहीं हो सकता है, जैसे पट कभी तंतु से अलग नहीं हो जा सकता है। जीवेशु अनुस्यूतश्च अनुस्यूतश्चेतन अवयवी पर चेत, परमात्मा ये सारे जीव में अनुस्यूत है और अवयवी है, चेतन है। तरही अगर ऐसा होगा यथा प्रति अवयवम मल संसर्गे देहस्य मलिनत्वम, किसी भी अवयव में मल का संसर्ग होगा तो देह मलिन हो जाएगा। एक तंतु अगर रक्तवर्ण हो गया पट भी चित्रवर्ण हो जाएगा। तथा तो परस्य जीवगतेर दुखेर महत् दुखम स्यात्, तो जीवगत दुख से परमात्मा में महत् दुख हो जाएगा। प्रथम कल्पनावत द्वितीया अपि कल्पना खंडाकार काट करके न युक्ता इत्यर्थः, युक्ता भी पाठ तो घट जाएगा किंतु वहाँ पाठ है न युक्ता इत्यर्थः, न युक्ता इत्यर्थ इस प्रकार का पाठ है। अर्थ समान है किंतु पाठ है इस प्रकार के हैं। अगर नहीं प्रवृत्त संबंधित इयम अपि अनिष्टा कल्पना टीका में है ना, कल्पना न युक्ता इत्यर्थ मतलब बड़े महाराज का पाठ है न युक्ता इत्यर्थ। अच्छा ये द्वितीय विकल्प भी ये संभव नहीं है, इसका भी निराकरण किए। एक मिनट, कल्पना न युक्ता, कल्पना नहीं है ना, नहीं है अयुक्ता है, हाँ कल्पना न युक्ता खंडाकार कट जाएगा, खंडाकार के स्थान पर नकार लिखेंगे कल्पना न युक्ता। द्वितीय पक्ष भी निराकरण हुआ। अभी तृतीय पक्ष कहते हैं तृतीयम प्रत्याह टीका में, तृतीयम प्रत्याह तृतीय कल्प इसका भी निराकरण करते हैं भाष्य में। क्षीरवत सर्व परिणाम पक्षे सर्वश्रुति स्मृति कोपः, अगर परमात्मा पूरा परिणाम हो जाएगा तो फिर सर्वश्रुति स्मृति सभी ये विरोध हो जाएंगे। टीका में न जायते म्रियते वा विपश्चित, कठोपनिषद है न जायते म्रियते वा विपश्चित, नायम कुतश्चित न बभूव कश्चित, अजो नित्य शाश्वतोयम पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे, ये हो गया इत्यादि आश्रुतय। और गीता में भी है न जायते म्रियते वा कदाचित नायम भूत्वा भविता वा न भूय, उसी मंत्र के ऊपर है इत्यादि स्मृतय, ये सब हो गए, ये सब का विरोध हो जाएगा। श्रुत्यादि कोपस्य इष्टत्वम आशंक्य वैदिकम प्रत्याह, श्रुत्यादि कोप हो जाए, श्रुत्यादि के श्रुति स्मृति के साथ विरोध होगा, कहेंगे ठीक है इष्ट हो, तो कहते हैं वैदिकम प्रति अनिष्ट मह, अर्थात वैदिक वेद का अनुसरण करने वालों के प्रति ये अनिष्ट हो जाएगा, वैदिकम प्रति प्रत्याह अनिष्ट हो जाएगा। भाष्य में सच अनिष्ट, सच अनिष्ट एक नंबर टिप्पणी थोड़ा संशोधन करना है, वेदे बद्धा स्थस्य ऐसे पाठ करेंगे, बद्धा स्थस्य वकार काट करके दो खंडाकार कर सकते हैं, बद्धास्थ वेदे बद्धा आस्था यस्य स बद्धास्थ, बद्धावस्थ नहीं बद्ध अवस्था ऐसा नहीं, बद्धास्थ अर्थात बद्धा आस्था यस्य, जिसका आस्था वेद में बद्ध है उसी को कह दिया गया कि वैदिकम प्रति, यह टिप्पणी वहाँ ये वैदिकम प्रति, वैदिकम के ऊपर टिप्पणी होने से ठीक होता ना, वैदिकम प्रति अच्छा नहीं, बड़े महाराज जी उसको भाष्य में रखे हैं ठीक है। अभी तीनों पक्ष ही संभव नहीं हुआ। टीका में श्रुति स्मृति विवेचयन पक्ष तैयार साधारणम दूषणम आह, तीनों पक्ष में अलग अलग दोष कह दिया गया। अभी श्रुति स्मृति विवेचयन इसका विवेचन करता हुआ पक्षत्रय साधारण, तीनों पक्ष में साधारण दोष ये कहते हैं भाष्य में। निष्कलम निष्क्रियम शांतम निरवध्यम निरंजनम, ये मुंडकम है, निष्कलम निष्कलम अर्थात उसका कोई कला अवयव नहीं है तो निरवयव हुआ, निरवय होने से निष्क्रिय होगा, क्योंकि जिसका कोई अवयव नहीं है उसमें क्रिया नहीं हो पाएगी। निष्क्रियम निष्कलम शांतम निरवंतम निरंजनम श्वेता स्वेतर में, अच्छा श्वेता स्वेतर में भी होगा क्या टिप्पणी, दो नंबर दोनों श्वेता स्वेतर, अच्छा 6:19, अच्छा हाँ वहाँ भी होगा। क्योंकि निष्कल है इसलिए निष्क्रिय है, और निष्क्रिय शांत शांत कहते हैं 4 नंबर टिप्पणी। असंग उदासीनतया स्थितम, असंग उदासीन होगा ये शांत है। आगे भाष्य में कहते हैं दिव्यो ह्यमूर्त पुरुष स बाह्याभ्यंतरो ह्यज अप्राणो ह्य मन शुभ्र ह्यक्षरात् परत पर मुंडक है, तो दिव्य है अमूर्त, अमूर्त अर्थात ये मूर्त रूप नहीं है, इंद्रिय ग्राह्य नहीं है, पुरुष पूरी शयनात् पूर्णत्वात् वा पुरुष स बाह्य अभ्यंतर, शरीर का अपेक्षा से बाह्य अभ्यंतर कह देते हैं, सर्वत्र है। अज अज अर्थात जन्मरहित बाह्य अभ्यंतर अधिष्ठान। आगे आकाशवत सर्वगतश्च नित्य, ये आकाशवत आकाश जैसा है, सर्वगत और नित्य, ये कहीं कहीं भगवान भाष्यकार दिए हैं, ये 10 उपनिषद में नहीं है, ये शतपथ ब्राह्मण का ये मंत्र है। 10:6:3 ये शतपथ ब्राह्मण। आगे स वाय स महानज आत्मा अजरो अमरो अमृत, ये प्रियतारण्यक का है। न जायते म्रियते वा कदाचित कठोपनिषद, अव्यक्तो अयम अचिंतो न जायते म्रियते वा कदाचित, ये तो गीता का हो गया, नायम भूत्वा भवितावान अभूय, और अव्यक्तोयम अचिंत्योयम वही आगे श्लोक है गीता में, इत्यादि श्रुति स्मृति न्याय विरुद्धा एते सर्वे पक्षाः, श्रुति स्मृति न्याय ये सभी के साथ विरुद्ध, एते पक्षा विरुद्ध। 10 नंबर टिप्पणी त्याज्यास्ते अतः प्रयत्नतः, विरुद्धा भाष्यकार क्यों कह रहे हैं, कहते हैं प्रयत्नतः त्याज्या, इस पक्ष में अर्थात चित्त संस्कारित तो नहीं करना है। टीका में कूटस्थस्य निरवयवस्य कात्स्नेक देशाभ्याम परिणाम असंभवो न्यायः, जो परमात्मा कूटस्थ है निरवयव है उसका चाहे एक देश परिणाम वो भी संभव नहीं है, कृत्स्न परिणाम ये भी संभव नहीं है, तीन पक्ष में दो तथा एक देश परिणाम और तृतीय हो गया कृत्स्न परिणाम, ये कुछ भी संभव नहीं है। जीव से परमात्मिक देशत्व दोषांतरम आह, जीव अगर परमात्मा का एक देश होगा अन्य दोष भी होगा, क्या दोष भाष्य में कहते हैं अचलस्य परमात्मनः एक देश पक्षीय विज्ञानात्मनः कर्म फलव देश संसरण अनुपपत्ति ही, अचलस्य परमात्मनः परमात्मा अचल है। एकादश टिप्पणी दे दिया कूटस्थस्य, अभी उसका एक देश विज्ञानात्मा हुआ, विज्ञानात्मनः एक देश पक्षीय इस पक्ष में, अभी विज्ञानात्मा कर्मफल भोग करने के लिए अन्य स्थान पर जाएगा, अन्य लोकांतर में जाएगा, तो कर्म फलवत देश संसरण, विज्ञानात्मा का एक देश अगर जीव होगा तो यह जीव को कर्मफल भोग करने के लिए अन्य लोकांतर में जाना पड़ेगा। 12 नंबर टिप्पणी दे दिए कर्म फलवंतम देशम स्वर्गाधिकम प्रति, विज्ञानात्मा को जाना पड़ेगा, कहते हैं वो संसरण नहीं हो पाएगा। तो क्यों नहीं होगा, टीका में कहते हैं एक देशस्य एक देशी व्यतिरेकेण अभावात्, जो एक देश है एक तंतु है पट का एक देश हुआ, एक देशी व्यतिरेकेण एक देशी पट हो गया, पट का एक देश हुआ तो पट हो गया एक देशी, ये जो तंतु है ये एक देशी व्यतिरेकेण इसका फिर कोई सत्ता नहीं है, सत्ता अर्थात इसका कोई स्थिति नहीं रहेगा, ऐसे तंतु पट में तो पट नहीं रहे तो तंतु अपना एक होकर के अलग रहेगा, किंतु यहाँ ऐसे आप तंतु पट को अलग नहीं कर पाएंगे क्योंकि आप कह दें नित्य युक्त सिद्ध, इस प्रकार की जो कह देते हैं। तो क्या हुआ जीव से स्वर्गादिशु गति अनुपपत्ति रीति उत्तम, जीव स्वर्गादि में नहीं जा पाएगा, अर्थात पट में एक तंतु को आप उठा करके लेंगे उसको अलग नहीं करना है, अलग नहीं हो पाएगा, नित्य युक्त सिद्ध कह दिया। अभी जब एक तंतु को आप चलायमान करेंगे तो पूरा पट चलेगा नहीं चलेगा, क्योंकि अभी उसे वो भिन्न नहीं है, ये पट का ही तो गति होगी, अर्थात एक जीव को भोग करने के लिए लोकांतर जाना पड़ेगा, अर्थात परमात्मा में भी गति आएगी, फिर परमात्मा कूटस्थ कैसे होगा, ये दोष दिखा रहे हैं। स्वर्गादिशु गति अनुपपत्ति रीति उक्तम, अन्यथा अगर गति मानेंगे जीव में तो परस्यापि गति ही स्यात्, फिर परमात्मा की गति होगी। कैसे? नहीं पट अवयवसु चलत्सु पटो न चलती इति, पट का अवयव चलता है किंतु पट नहीं चलेगा, परमात्मा का अवयव जीव फल भोग करने के लिए लोकांतर में जाएगा किंतु परमात्मा कूटस्थ अचल रहेगा, ये कैसे संभव होगा। भाष्य में परस्य वा संसारित्व इति उक्तम, तो अगर उसी का एक अवयव हो जाएगा तो जीव संसारी होने से परमात्मा भी संसारी होगा, क्योंकि अवयवी में कोई अवयव में कोई विकार होगा तो अवयवी में भी विकार होगा। पट का एक तंतु अगर किसी विशेष वर्ण हो गया तो पट भी चित्र वर्ण हो जाएगा। टीका में उक्तम यदि तावत परमात्मा इत्यादो इति शेष, भाष्य में जो कहा ना परस्य वा संसारित्वम इति उक्तम, ये जो कहा गया कहाँ कहा गया, ये 13 नंबर टिप्पणी कह दिए, भवद्भिर एव इति शेष। अच्छा, सिद्धांति कह रहा है कि पूर्व पक्ष का ये तो आपने ही कहा था कि परस्य एक देश अगर संसारी होगा तो परमात्मा में भी संसारित्व आ जाएगा, वो आपने ही कहा था। उक्तम यदि, टीका में कहते हैं उक्तम यदि तावत परमात्मा, इसको देखिए 491 पृष्ठा भाष्य में चतुर्थ पंक्ति, 491 भाष्य का चतुर्थ पंक्ति, अर्थात द्वितीय पैराग्राफ का द्वितीय पंक्ति, यदि तावत परमात्मा सर्वभूतांतरात्मा तब फिर सर्व शरीर संपर्क जनित दुख अनुभवति इति स्पष्टम परस्य संसारित्व प्राप्त, महापूर्व पक्ष कहा था, सिद्धांत अभी कह रहे थे आप ही नहीं तो कहा था। इसलिए यह जो विकल्प करते हैं जीव परमात्मा का अवयव होगा, परमात्मा जीव में अवयवी बन करके आश्रित रहेगा, इस पक्ष ये नहीं हो पाएगा। आज यहाँ तक। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेव वशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्र भाष्य भगवन्तो पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवत व्याप्त देहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति।